Magie mrtvých, Ilona Andrews, 2012, hodnocení, štítky, sci-fi a fantasy, ostatní, Atlanta by byla příjemným místem k životu, jen kdyby nebylo magie. Když magie pohltí svět, objevují se monstra a odpadlí mágové spřádají svá kouzla. Pistole se zasekávají a auta odmítají startovat. Ale pak se technologie znovu přihlásí o slovo a magie ustoupí stejně nevypočitatelně, jako se předtím objevila. Jen po ní zbudou nejrůznější druhy paranormálních problémů. Kate Daniels, žoldačka, které se smůla lepí na paty a do kapsy má hluboko, se živí odstraňováním právě takovýchto magických potíží. Ale když je zavražděn její opatrovník, honba za spravedlností ji vtáhne do mocenských bojů mezi dvěma nejsilnějšími frakcemi magických bytostí v Atlantě. Mezi pány mrtvých, nekromanty ovládajícími upíry a smečku, polovojenský klan kožoměnců. Tyto dvě strany se vzájemně obvinují ze série nezvyklých vražd a smrt Katina opatrovníka by s tou záhadou mohla být spojená. Obě organizace na Kate vytrvale tlačí, aby případ vyřešila a ona si začíná uvědomovat, že si ukousla větší sousto, než dokáže zvládnout. Magie mrtvých, Ilona Andrews, Phantom Print, 2011, věnováno mým dcerám, Anastázii a Heleně, Copyright 2007 Andrew Gordon and Ilona Gordon, Translation Hanna Šimečková, Cover Adam Dragon. ISBN 978-80-7398-121-1. Digitalizoval Vimy. www.phantomprint.cz www.facebook.com/phantomprint